أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, şu anda yapacağımız dersin konusu abdestin farzları ve sünnetlerin delilleriyle alakalı olacaktır. Aziz kardeşlerim, abdestin farzları ve sünnetleri bir niyet etmenin delili. Abdestin farzlarındaki delilin sünneti, niyetin delili. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki, herkes yaratılışına göre, yaratılışında bulunduğu hal ve niyetine, asli tabiatına göre hareket eder, amel eder buyurdu. Bu, İsra suresinin 84. ayet-i kerimesidir değerli kardeşler. Ayette geçen şakilesine göre demek, niyetine göre demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra hicret yoktur, lakin cihat ve niyet vardır buyurdu. Bu hadis de Buhari'de geçer, Kitab-ül İman'da. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Her kimse için ancak niyet ettiği şey vardır buyuruyor. Bu hadisin kaynağı Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai bu hadisleri nakletmiştir değerli kardeşlerim ve rivayet etmişlerdir. Yüzü yıkamanın delili Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yüzlerinizi yıkayın buyuruyor. Bu da Maide suresinin 6. ayeti, Nisa suresinin 43. ayet gelmesidir değerli kardeşlerim. Elleri ellerle beraber kolları yıkamanın delili Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Bu ayetteki ila edatı mea anlamındadır. Şu hadis-i şerif buna dalalet eder değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiş. Abdest alırken önce yüzünü yıkadı, sonra ayak aynı şekilde sol kolunu, sonra yani önce yüzünü, sonra efendim sağ kolunla sol kolunu, sonra topukları dahil sağ ayağını yıkadı ve ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle abdest aldığını gördüm dedi. Bu da bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anhu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi böyle görmüş. Meshetmenin, başı meshetmenin deliline gelince Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Başlarınızı meshedin. Bu da efendim Maide suresinin 6. ayet kelimesiydi değerli kardeşlerim. Mughire bin Şube'nin radıyallahu teala anhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sellemin abdest aldığını, sadece nasiyesini yani alnını ve sarığını meshettiğini rivayet etmiştir. Bu hadis Müslim de rivayet etmiştir. topuklara kadar ayakları yıkamanın deliline gelince değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Bu da efendim Maide suresinin 6. ayet-i kerimesiydi değerli kardeşlerim. Evet. Burada ila edatı ma'a anlamındadır. Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 81'de böyle kayıt altına almıştır. Yukarıda naklettiğimiz Ebu Hureyre hadisi buna dalalet eder. Abdullah bin Amr radıyallahu teala an şöyle rivayet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'den Medine'ye giderken yolda bir su gördük. Bazıları alelacele koşup abdest aldılar. Hazreti Peygamber onların topuklarına su değmediğini görünce şöyle buyurdu. Abdest almayı tam yapın, ateşte yanacak topuklara yazık. Bu da Buhari ve Müslim rivayet etmiş bu hadisi. Tertiple ilgili delile gelince, tertip değerli kardeşlerim sırasıyla yapmak, yani abdestin farzlarını sırasıyla tertibine göre yapmak, yani önce niyet etmek, sonra yüzü yıkamak, sonra elleriyle beraber kolları yıkamak, sonra başı meshetmek, sonra topuklara kadar ayakları yıkamak, bu sıralamanın adına da tertip diyoruz. Evet, bunun delili de Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Şu ayet kerimesindeki bu ayette abdestin farzlarının sıraladığımız tertibin aynısıdır. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayınız. Bu Maide suresinin 6. ayet-i kerimesi. Çünkü Allah-u Teala abdest ayetinde yüz ve elleri yıkamak farz olduğu halde aralarını diğer bir farz olan başı meshetmekle ayırmıştır. Arap edebiyatında bu gibi ayırma ancak bir fayda için yapılır. Buradaki fayda ise tertibin ehemmiyetidir. Ayetteki bu sıra tertibin farz olmasını gerektirmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'ın başladığıyla başlayın sahih hadisi geneldir. Bunu da Fıkıh Sünne cilt 1 sayfa 49'da nakledilmiştir. Abdestin 3. farzında kaydettiğimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin hadisinde geçen sümme edatıyla atıf yapılmıştır. Bu da alimlerin ittifakı ile tertip içindir. Evet, bunu da yine efendim El Fıkhul Menheci tercümesi Ali Arslan cilt 1'de efendim bunu nakletmiştir. Konumuzun uzamaması için o hadisi tekrar kaydetmeye gerekli görmedik. Lütfen elleri yıkama deliline bakınız. Ayrıca okuyucu kardeşimin araştırma hevesi artsın diye şu kaynakları kaydediyorum. Bunlar abdestin tertibiyle alakalı kaynaklardır. Sadece konumuz uzamasın diye kaynakların cildini, sayfasını ve hadis numarasını vereceğim inşallah. Evet, bunlar değerli kardeşlerim. Ebu Davud'da geçer. Ebu Davud'un taharet babı, Ebu Davud'un şerhi taharet babı, Ebu Davud'un taharet babında geçer. Efendim Buhari'de geçer. Buhari'de vudu, Kitab-ül Vudu'da, Müslim'de geçer. Taharette, İbn-i Mace taharette, Tirmizi taharette. Et-tacu fi et-tac neredeydi, nerede kaldık? Et-tac cami'u fi hadis-i Resul cilt 1 sayfa 102'de geçer. Et-tergib ve terhib cilt 1 sayfa 220. Fıkıh kitaplarındaki kaynaklarla El-Mühezzeb, Haşiyetül Beycuri, Şafii El-Um, Mughnil Muhtaç, efendim İmam Nevevi El-Mecmu, Şerhü İbni Kasım, Fıkhı Sünne, efendim bu Fıkhül Menheci, bu kitaplarda efendim bu tertibin mahiyetini anlatılmıştır değerli kardeşlerim. Abdestsiz olanın namazı kabul edilmez delili, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Abdestsiz olduğu zaman abdest alıncaya kadar Allah birinizin namazını kabul etmez. Bu hadisi de Ebu Davud taharette almıştır. Ebu Davud tercüme ve şerhi almıştır. Buhari efendim bu hadisi kaydetmiştir. Müslim kaydetmiştir. Tirmizi, Müsned-i Ahmed bin Hanbel bu hadisi kaydetmiştir. Bir hadis-i şerifte Zuhri şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Şu benim abdest alışım gibi abdest alıyordu. Ben o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Benim abdest aldığım alışım gibi abdesti alıyordu. O her kim benim abdest alışım tarzında abdest alıp sonra içlerinde kendi nefsiyle konuşmayarak iki rekat namaz kılsa onun lehine geçmiş günahları mağfiret edilir buyurdu. Buhari bu hadisi nakletmiştir. Abdestin sünnetlerinin delillerine gelince değerli kardeşlerim, Besmele'nin sünneti Enes bin Malik radıyallahu teala an hazretleri rivayet ediyor. Ashabtan bazıları abdest için su aradılar. Fakat bulamadılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında su olan var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Hazreti Peygamber elini su kabına soktu ve haydi Allah'ın ismiyle abdest alın dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasında su fışkırdığını gördüm. Bütün sahabeler abdest aldığı sayıların 70'e yakındı. Evet, bu hadisi Nesai kitabı taharet bölümünde almıştır. Kaba daldırmadan önce elleri 3 kere yıkamanın deliline gelince Ebu Hureyre radıyallahu teala an hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden biri uykusunda uyandığı zaman elini suyun içine kabına sokmadan evvel yıkasın. Çünkü biz hiçbiriniz uykusundan elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez. Hadisi esastır. Bu hadisi Buhari efendim Kitabul Vudu'da kayıt altına almıştır. Abdullah bin Zeyd Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Abdullah bin Zeyd'e Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti soruldu. Abdullah içinde su bulunan bir kap istedi. Onların öğrenmeleri için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdesti gibi almaya başladı. Önce su kabından eline su dökerek 3 defa ellerini yıkadı. Sonra avucuyla kaptan su alarak yüzünü yıkadı. Sonra kollarını dirseklerle beraber yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra ayaklarını topuklarla beraber yıkayarak abdestini bitirdi. Sonra dedi ki işte Resulullah aleyhissalatü vesselamın abdesti budur. Buhari Müslim kitabı taharette bunu ele almıştır. Mazmaza ve istinşakla ilgili delile gelince Osman bin Affan radıyallahu anh hazretlerini şu halde görmüştür. Osman bir defa su kabı istedi. Müteakiben avuçları üzerine 3 defa su döküp onları yıkadı. Sonra sağ elini kabın içine soktu. Sokup su alarak ağzına çalkaladı ve burnuna su verdi. Bu hadisi Buhari Kitabul Vudu'da almıştır. Talha radıyallahu anhu'da rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verirken gördüm. Bunu da yine Ebu Davud taharet kitabında almıştır. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest aldığı zaman burnuna su alsın, sonra da dışarı atsın. Bu hadis ise Ebu Davud'un tercüme ve şerhinden alınmıştır. Buhari bunu kaydetmiş, Müslim kaydetmiş, Müsned-i Ahmed bin Hanbel kaydetmiş. Efendim bu hadisi o hadis kitapları kaydetmiştir. Başka bir hadiste abdest aldığın zaman ağzına su ver. Bunu Ebu Davud taharette kaydetmiş, Tirmizi Savun'da kaydetmiş, Nesai taharette kaydetmiş, İbn-i Mace taharet babında kaydetmiş, Darimi Vudu'da, Kitab-ül Vudu'da kaydetmiş, Müsned Ahmed bin Hanbel kaydetmiş bu hadisleri. Başın tamamını meshetmekle ilgili hadisler, Abdullah bin Zeyd radıyallahu teala an hazretlerinin rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti nasıl aldığını tarif ederken şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini başın ön tarafından başlayarak ensesine kadar götürüyor ve sonra ellerini gerisin geriye ilk başlangıç yerine kadar getiriyor demiştir. Bu hadis Ebu Davud tercüme ve şerhinde geçmiş. Efendim Buhari bunu kaydetmiş, Müslim kaydetmiş, Tirmizi kaydetmiş, İbn-i Mace Muvatta bunları kaydetmiştir. Bu hadis kitapları. Yeni su ile iki kulağın içini ve dışını meshetmenin delili El-Miktam bin Ma'di Kerib radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını kulaklarının içini ve dışını meshetti dedi. Ebu Davud taharette, İbn-i Mace taharette, efendim Nesai taharet bölümünde bu hadisi ele almıştır. Diğer bir hadis-i şerifte Er-Rubeyi binti Muavviz bin Afra'nın radıyallahu anh'unun rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış, iki şehadet parmağını kulak deliklerine sokmuştur. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsned Ahmet bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almıştır. Kalın gür sakalı hilallemenin delili Peygamber Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam abdest alırken bir avuç su alır o suyu çenesinin altına vererek sakallarının arasına akıtır ve işte Allah aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud Kitab-ı Taharet'te almıştır. Diğer bir hadiste, hadis-i şerifte ise İbn-i Adi radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadistir ki bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakallarının iki eliyle hilallediği beyan ediliyor. Ebu Davud şerhinde bu kayıt altına almıştır. Eğer sakal seyrek olursa o zaman suyu geçirmek vacip olur. Kadının sakalı veya hünsanın sakalı seyrek olan erkek gibi suyu geçirmesi lazımdır. Şerhi İbni Kasım sayfa 6. Ellerin ve ayakların parmaklarını olmakla ilgili deliller Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman eline bir avuç su alır, bu suyu sakallarının arasına parmaklarıyla ovar ve parmaklarını çenesinin altında bulunan sakallarının arasına sokardı. İbn-i Mace taharet kitabında almıştır. Diğer bir hadis ise şöyledir. Abdullah İbni Zeyd, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını anlattıktan sonra kollarını sıvayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini yaparak gösterdi. Müsned-i Ahmet bu hadisi kayıt altına almıştır. Önce sağ ve sonra sol elini azayı yıkamanın delili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdest aldığınız zaman önce sağ taraftan başlayınız. Bu hadisi İbn-i Mace efendim kaydetmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabı giymesinden, taranmasında, temizlenip abdest almasında ve bütün hallerinde sağdan başlamak onun hoşuna giderdi buyurdu. Bu hadisi de Buhari İbn-i Mace efendim kayıt altına almıştır. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamanın deliline ise Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği bir hadiste abdest alır, nasıl alınır sorusu üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istediği üç kere ellerini, üç kere yüzünü, üç kere kollarını yıkadı, başını meshetti, şehadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla dışını meshetti, daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı, daha sonra abdest böyle alınır dedi. Bu hadisi Ebu Davud efendim ve İbn-i Mace kayıt altına almıştır. Abdestin sünnetleriyle ilgili fıkıh kitaplarındaki kaynaklarının yerleri. Sayfa numaralarını ve ciltlerini vereceğim değerli kardeşlerim inşallah. Allah Celle Celaluhu bizim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, bu abdestin farzları ve sünnetleriyle ilgili, bu farzlarla ilgili verdik, sünnetleriyle ilgili kaynakları vereceğim. El-Muhezzeb cilt 1 sayfa 42, Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 80, İmam Şafii El-Um cilt 1 sayfa 88, Haşyetül Beycuri cilt 1 sayfa 78, Fıkhül Menheci cilt 1 tercümesi cilt 1 sayfa 82, Fıkh-ı Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 50. İmam Nevevi El-Mec'u cilt 1 sayfa 345, Şerh-i İbni Kasım sayfa 5-6, Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 412, İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 167, Mezahibul Erba'a cilt 1 sayfa 62, 4 mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 62, Büyük Şafii İlmihali sayfa 36, Tenvirul Kulub sayfa 148. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.